नमद्बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आप पहले जन्म में कहां थे, कौन माँ बाप थे, कौन आपके पिता थे, कौन स्त्री थी, कोई पुत्र था, आपको याद नहीं है। अभी के यंग यही बात भी थी, ये रिवाज वही है, ये नहीं है पहले और रीत थी आज रीत दूसरी है, ऐसी बात नहीं है। जैसे वे याद नहीं है, ये याद ही नहीं है। जिन मोह के बीच में पड़े हुए हो, जिससे धन कमाते हो, झूठ कपट बेईमानी करते हो, धोखेबाजी करते हो, विश्वासघात करते हो, वो पाप आपके साथ रहेगा। धन का तो कौड़ी एक साथ में रहेगी नहीं, मरोगे तब एक कौड़ी भी साथ में नहीं रहेगी, और पाप सब का सब आपके साथ रहेगा। याद कर दो बातें, धन जितना कमाया है उसमें से एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं रहेगा, और जिस धन के लिए आपने पाप किए हैं, पाप एक कौड़ी भी पीछे नहीं रहेगा, आपके सब साथ में जाएगा। अरे भाई भयंकर आपकी दशा होगी, ये चेत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, मिल जाए उतना मिल ही जाएगा, निश्चित बात है, पक्की बात है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा, हम जब जन्म लेते माताओं के तो माताओं के दूध पहले आ जाता है, हमारे से पहले दूध आता है, उसके बाद हम जन्म लेते हैं, तो खाने पीने की पहनने की रहने की जगह ये सब हमारे को पहले मिली हुई है, तो वो पहले मिली हुई है, उसके लिए चिंता मत करो। धन इकट्ठा करने की जो इच्छा है वो इच्छा खराब है, काम करना खराब नहीं है, धन कमाना खराब नहीं है, परंतु धन के लिए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करना बहुत खराब है। क्यों? कि धन तो याद रहेगा, पाप साथ चलेगा। धन जमा होता बैंकों में तो पॉकेटों में, अलमारियों में, बक्सों में, और जमा पाप जमा होता अंतकरण में, भीतर में। मरते हैं तो पाप एक एक काड़ी कोड़ी इतना भी साथ में दिख रहेगा, सब का सब याद रहेगा, अरे पाप सब का सब आपके साथ चलेगा। धन में हिस्सेदार होंगे कुटुंबी, पर पाप में हिस्सेदार कोई नहीं होगा। वाल्मीकि जी ने ये पूछा है, वाल्मीकि डाकू थे, उन्होंने सप्तऋषियों ने कहा कि तुम पूछो घर वालों को पाप के भागी कौन आते, तो कोई पाप के भागी नहीं हुए, ये धन के भागी सब तैयार हो जाते, और धन करना कमाते आप, और पाप के भागी बढ़ते आप, और धन के भागी बढ़ते दूसरे, और बाकी रहेगा बच जाएगा। जब जीवो तब अपना कमाया हुआ धन आप खर्च कर सकते नहीं, आप उसका सब खा सही सकते, धन तो बाकी रहेगा, और उसका पाप केवल आपको भोगना पड़ेगा, वो दुनिया को भोगना नहीं पड़ेगा। इस वास्ते भाइयों बहनों माताओं सब ध्यान दो, समय पापों में मत लगाओ। आना है जितना प्रारब्ध पहले रहता पीछे रहता शरीर, आपकी प्राप्ति के अनुसार से धन आ जाएगा, आवे का आड़ा पड़ेगा। यदस्वी यम तत्व दैतत्व साहब, जो हमारा है वो दूसरा कैसे कैसे होगा, हमारे गाने पर हमारे पास आएगा, जखमार आएगा, जबरदस्ती आएगा, और भगवान का भजन है वो सही नहीं होगा, करना होगा। देखो धन की प्राप्ति करना और भगवान का भजन करना दो में बड़ा विचित्र है। सुनिए भाई मेरे कह रहे हो कि तेज से बोलो, ध्यान देकर आप सुने। धन जो कमाना है वो है अपने प्राप्ति अनुसार मिलेगा। रात दिन आप कितने धन कमाओ अपनी चेष्टा से धन नहीं मिलता। रामायण में आया है, पाप करत दिशिवासर जाही नहीं कटी पट दही पेट अघाही। रात और दिन पाप करने में चलते हैं, लज्जा निवारने के लिए पूरा कपड़ा नहीं मिलता और पेट भरने के लिए आपको अन्न नहीं मिलता। नहीं कटी पट दही पेट अघाही ये करते प्रेरणा। ध्यान दें आप बात पर खा रहे। पाप करे तो दिशिवासर जाही, पाप करने पे रात और दिन बीतते हैं, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। कटिपट नहीं अर्थ का लज्जा जमाने के पूरा कपड़ा नहीं मिलता, यार पेट भरने के पूरा अन्न नहीं मिलता, यार पाप रात भी करते। ये पाप से नहीं पैदा होता और पुण्य भी किया जाएगा तो अगर ही होगा। अभी तो पूर्व के प्रारंभ के अनुसार से धन मिलेगा और भगवान जितना कर लोगे तत्काल आज अभी अभी अभी कर लो, अभी तैयार है। अभी जितना राम राम राम राम राम कर ले ये किसी के बाप का नहीं, हमारे खुद का है, हमारा होगा ये हमारे चाहिए, इसमें दूसरा कोई सेवा नहीं है, हमारा खुद का है भगवान नाम। तो भगवान नाम आपके साथ है और इसमें सब स्वतंत्र है, धन काल में स्वतंत्र नहीं है। धन आप पैदा दिन में करना चाहे कि 5 रुपया नहीं मिलेगा, सबका अनुभव बताया तुम सब ध्यान देना। बहनों माता वो ध्यान देना, मेरे को भाषा नहीं आती, महाराष्ट्री भाषा हमें आती नहीं है, इस वास्ते हिंदी भाषा पर ध्यान दें आप। आप इतने बैठे हैं, किसी के धन कमाने का नियम है क्या कि 5 रुपये कमाएंगे, 10 रुपये कमाएंगे, 100 रुपये कमाएंगे, 1 पैसा कमाने का नियम है क्या? 1 पैसा भी रोजाना पैदा करेंगे। ऐसे सैकड़ों आदमी बैठे, 1 भाई के नियम है क्या कि हम पैसा कमाएंगे 2 पैसा रोजाना पैदा करेंगे? ज्यादा 100, 200, 500 का पैसा करते हैं पर 2 पैसा कम नहीं, 2 पैसा रोजाना पैदा करेंगे है हाथ में? कमाया हाथ में नहीं है। और भगवान नाम नाम लेंगे मतलब 1 बार भरो, 2 बार भरो, 4 बार भरो, भगवान का नाम लेने में सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है। धन का नाम सब स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है। इस बात पर विचार करो, अगर स्वतंत्र है तो वह धन कमाने के लिए नियम ले लो, नियम ले लो आज से 5 रुपया कमाएंगे, कमाए के कहता गमाए थे तो महाराज आपके घर का खर्च होता जाए तो टल तो डाल जाता है, घाटा लग जाता है, धन चला जाता है, धन आपका नहीं कमा सकते। तो पैसा कमाने में आप स्वतंत्र नहीं हो। भाइयों बहनों ध्यान दो, इस बात पर ख्याल करो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हुए जिंदगी बिता दी, पैसा कमाने में आप स्वतंत्र नहीं हो। और भगवान के नाम लेने में स्वतंत्र स्वतंत्र सब स्वतंत्र, कोई बड़ा दिन नहीं, कमजोर से कमजोर भी भगवान का नाम ले सकता है, ये पूंजी संग्रह कर सकता है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, जाके राम नाम जाके धन है, वो इतना नाम धनवंता धनवान है। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। राम नाम रूपी धन है वो धनवान है, उसके पास धन है, वो मरेगा तो धन का एक कौड़ी भी रहेगा नहीं, साथ में चलने का धन है भगवान का नाम। कीर्तन करो, जप करो, स्मरण करो, मन याद मन से याद करो, ये असली धन है। एक सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, वो धन है, ये धन है कि होना चाहिए। और धन है बात समय लगाते हो, आपके भाग्य के अनुसार मिलेगा। उम्र भर कमती कर दो तो 1 लाख रुपया आपके पास में हो जाए, देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या बताओ? लगभग 2 लाख रुपया उम्र में ही कमा लेते हो क्या? वो हाथ में नहीं है, जिसके लिए तो करते हो चेष्टा, जो स्वतंत्र होगा जिसमें उसके लिए चेष्टा ही नहीं है। ये भूल मिटा देते आज ही मिटा देते। भगवान नाम कीर्तन करो, भगवान नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, भगवान से एक मांगो ये बात, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं। भगवान मदद करेंगे, उससे आपको याद रहेगा। भूल जाते हो, पैसों में नहीं भूलते। रात्रि में वर्षा आती है तो जूती की चिंता होती है, जूती भीग जाएगी, जूती के लिए उठते हो। भगवान नाम के लिए उठे कभी? याद करो भगवान के नाम के लिए भी कभी हो रहे मन में कहते हो भगवान नाम भूल गया, इतने दिन नाम हो गया। जूती जितनी इज्जत करते रहे नाम की, जो कि आपके साथ में चलने की पूंजी है, वो कौन साथ से चलेगी? उसके लिए आपकी चिंता आ गई है, कपड़ा का आपकी चिंता है, जूती की चिंता है कि वर्षा खराब हो जाएगी। जरा सोचो अपना नियत क्या है, आपकी चेष्टा क्या है, कैसा हम कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इस तरफ ध्यान दो। समय चला जाएगा, हाथों से निकल जाएगा, रोने के सिवाय कुछ नहीं। सो परत्र उपाव ही सुर ध्वनि ध्वनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र उपाव ही सिर ध्वनि ध्वनि पछताए, सिर ध्वनि पछताएगा, रोएगा, काल ही करे समय, समय बहुत अच्छा, काल ही कर्म ही और कर्म में रहता है, कर्म भी अड़े है। बड़े भाग्य मानुष पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो शरीर आपको मिला है, दुर्लभ कैसे खराब हुआ, कैसे समय कैसे खराब हुआ, कल युग सम हुआ, युग आन नहीं। जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल भवदन विनय प्रयास, विनय प्रयास सुगमता से भगवान नाम के जब से कल्याण हुआ। तुकाराम जी महाराज, एकनाथ जी महाराज है, कैसे कैसे संत हुए भगवान नाम से हुए, आप जानते हो, आप सत्संग करने वाले हो, महाराष्ट्र के आप हो, आपको पता है इस बात का, भजन नाम कर से भाएगा। आज आप भगवान नाम करो आप वैसे बन सकते हो, और उम्र में काम करो धनी नहीं बन सकते, लखपति बन जाओ सब हाथ की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। और भगवान का भजन लाख दाम रोजाना, दो लाख तीन लाख दाम रोजाना, हाथ से करो लाख दाम रोजाना, अच्छी तरह से व्यापार करने वाले थे। कलकत्ते में रहता था, वहां लोगों से कहा दुकान का काम करते हुए, सब काम करते हुए लाख दाम रोजाना लेते थे कई सज्जन, तो लाख दाम रोजाना ले सकते हो, लाख रुपया उम्र भर में पैदा कर लो, हाथ की बात नहीं है। जो हाथ की बात नहीं है उसके लिए तो मेहनत करते हैं, जो कर सकते हैं उसे याद ही नहीं करते। जिस भगवान नाम के लेने में आप स्वतंत्र है वो नाम आप जब करते नहीं, और जिसमें पराधीन है वो धन कमाने में चेष्टा कर रहा तो धन। रोज दिन आप 5 रुपए कमाते, 10 रुपए कमाते हैं रोजाना, और सुबह के समय 100 रुपए पैदा होंगे, फिर दिन भर रहा काम दाम खुले रहते दुकान। 10 रुपया रोजाना कमाने वाले अगर 100 रुपया सुबह कमा रहे हैं तो भी दिन भर दुकान खुली रखते हैं कमाने के लिए, और भजन करने के लिए, जप करने के लिए, पाठ करने के लिए पुस्तक है वो खोल के पाठ किया, पाठ पूरा हो गया, होटल सवाल करते हैं। निकम्मा काम आपको काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है, परंतु जब ध्यान करने की माला और पाठ करने की पुस्तक वो फटे रख देते। अरे भाई ये रात दिन करो, ये स्वतंत्र है, इसमें आप कर सकते हो, वो तो आप करते नहीं। अरे धन कमाने में स्वतंत्रता है, उसी लिए रात दिन लगे रहे हो। आप कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो, आप किस में स्वतंत्र हो? धर्म करने में स्वतंत्र हो, भगवान का नाम करने में स्वतंत्र हो, और रुपया कमाने में स्वतंत्र नहीं हो, पर फिर भी गृहस्थाश्रम है, आप सच्चाई के साथ काम करो रुपया उतना ही मिलेगा। झूठ के ऊपर बेईमानी करो रुपया उतना ही मिलेगा, झूठ के ऊपर सोसाथ चलेगा रुपया यहीं ले जाएगा। यहाँ रहने वाले के लिए साथ में चलने की मुझे खराब कर दी, ये बुद्धिमानी है क्या? लोग कहते हैं बड़ा बुद्धिमान है, लखपति बन गया, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा समझदार है, कि पाप किया समझदार है, पूंजी संग्रह कर ली पतन गई, नकवा में जाने की तैयारी कर ली। वो समय समझदार कैसे हुआ? महान पेश समझ है, सच्ची समझदारी तो वही है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाए, सच्चा वो आदमी है। तो आपसे प्रार्थना है भगवान नाम में लग जाओ, नाम जैसा धन नहीं है दूसरा। संतों की वाणी में सब आता है, महात्मा की वाणी में, महाराष्ट्र में जितने अच्छे संत हुए पूजनीय आदरणीय, उनकी वाणी समझो, उनकी वाणी में जो अरस है, जो आनंद भरा हुआ है, आपका कल्याण भरा हुआ है, वो पुस्तक में नहीं है। पंडरपुर में, आलंदी में मैंने कहा है कि क्या पढ़ते हो आप? वेदांत पढ़ते हो, ये वृत्ति रत्नावली पढ़ते हो, वृत्ति प्रभाकर पढ़ते हो, क्यों समय बर्बाद करते हो? संतों की वाणी पढ़ो जिसमें आपका कल्याण हो जाए। ये केवल पंडिताई अधिकने में देखती है, कल्याण नहीं करती। तो संतों की वाणी तो कल्याण भरा हुआ है, वो संतों की वाणी पढ़ो। जो महाशय संत हुए अच्छे से पूजनीय आदरणीय, उनकी वाणी में तत्व भरा हुआ है। आपके समझ में नहीं आए तो ही कल्याण होगा उसका, क्योंकि उनमें अनुभव है। वे केवल पंडिताई की पुस्तकें हैं, काम की नहीं है, आपके काम की नहीं है। फिर आपकी मर्जी है, मैंने तो कहा जोर से कहा था, मैंने सच्ची बात है। संत महात्मा लोग अनुभव कर चुके हैं, अनुभव करके उन्होंने कहा है। तो कहना जी महाराज कितनी विपत्ति शेयर करके भले करते हैं, काम का जब करते हैं, दिन भर गया गन्ना गन्ना काट लिया, गन्ना दे दिया शाम को, छोकरे आए मांग रहे दे दिया सबको, ठेठ घर पर पहुंचे तो एक गन्ना का हाथ में रहा। स्त्री ने पूछा क्या लाया हो? ये लाए है। तो वो बड़ी तेज थी, बड़ी पति बताई पापड़ी नहीं थी। एक नाथ जी महाराज की स्त्री है, जदि तुकाराम जी महाराज की स्त्री बड़ी अच्छी थी, बड़ी साथ नहीं गई, मेरे भाई भैंस दूंगा, भैंस भैंस के लिए यहाँ रह गई कि आ जाओ तुम, हम जा रहे हैं, आ जाओ कि मेरी भैंस ले जाएगी यहाँ पर। भैंस को आदर दिया, महाराज को आदर नहीं किया। एक डंडा रह गए, उसने हाथ में लेकर मारा, महाराज दो टुकड़ा हो गया। महाराज बोले एक तू ले ले, एक मैं लो, दो भाग हो गए, अब एक ही ले लो। संतो सज्जनो ध्यान दो, साथ चलने का भगवान नाम है, और साथ नहीं चलेगा। महाराज गए, व्यापार था तो एक दिन था भैया, कल वहां पर कभी एतवार हो कभी शनिवार हो, कहीं दिन होता ही है, आप जानते हो सब। तो कल बिक्री होगा, रात्रि में पहुंचे धर्मशाला ठहर गए, लोगों के भीतर थी ईर्ष्या कि ये माल बहुत दे, सच्चाई के साथ कहते भाई इतनी ये भाव है, लेना तो ले लो, नहीं तो मर्जी आपकी। तो सच्चाई के ऊपर विश्वास था लोगों, तो माल बहुत बन जाता जल्दी, दूसरे दिन भर जाते उतना बात बिकता बिकता नहीं। तो वहां रात्रि में ठहरे तो शहर में कीर्तन हो रहा था, कीर्तन की आवाज सुने तो सज्जनों कहते सज्जनों मेरा घोड़ा है, मेरा माल है, कपड़े की निगाह रखना, हम ठीक किसी में जाते हैं, हाँ जाओ जाओ। और वे गए तो माल तो फेंक दिया जंगल में और घोड़े को खोल में छोड़ दिया, ये सो गए। रात में आए डाकू, मार पीट करके ले गए, जितने घंटे थे ले गए सभी, और घोड़ों को भी ले गए, फिर मार पड़ी और मुफ्त में। रात भर कीर्तन कर रही पीछे आ रहे थे, घोड़ा मिला, घोड़ा कैसे खुला, वो बांध कर ले आए और फिर सोच गए तट्टी गए तो वहां मिला गया वो गांठ है, अब मार मिलेगा। लोगों ने किया द्वेष हानि करने के लिए, आपके लिखा हुआ पैसा जा नहीं सकता, कितनी ही कोई मेहनत कर ले सब ठीक हो गया। तो भजन करने वालों की हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता, झूठ कपट बेईमानी करने वालों के प्रश्न धन आता हाथी बात नहीं है। अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणी तिष्ठति, अन्याय से कमा हुआ पैसा 10 वर्ष रहता है, प्राप्त एकादशी वर्षे समूलन से विनश्यति, 11वां वर्ष आते ही मूल सहित नष्ट हो जाता था। आज निर्धन बहुत जल्दी होते हैं, पहले आदमी 20-25 वर्षों तक नहीं पीढ़ियों तक 3,000-5,000-7,000 पीढ़ी तक धनी बने रहते थे, न्याय कमाते थे। अन्याय धन तो नष्ट हो जाता है, अन्याय नष्ट नहीं होता, वो साथ में रहेगा आपके, मान दंड देगा। इस वास्ते अन्याय मत करो, न्याय युक्त काम करो, भगवान को याद करो, बार बार बार बार भगवान को याद करो। भगवान की स्मृति, हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। यश स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन आत्मभूषति, जिसके स्मरण याद करने मात्र से कल्याण हो जाता है। उस भगवान को याद नहीं करते, पैसा करते हो। कृपा करो कृपानाथ, ऐसे समय बर्बाद मत करो, अपना समय नष्ट मत करो। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है, इसमें मिला हुआ समय बहुत दुर्लभ है। सा हानि तदमत छिद्रम सा चांद जल पूर्णता यन मुहूर्तम क्षण वापी वास देव न चिंतित। सा हानि बड़ी भारी हानि, अंत तो मूर्ता है, मूर्ता है, बेसमझी है। यन मुहूर्तम क्षण वापी, जिस क्षण में जिस मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो, तो ऐसा समय बर्बाद मत करो। आप कृपा करो कृपानाथ, भगवान को याद करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो। ये असली पूजी, असली पूजी मारवाड़ी भाषा में आता है, राम दड़ी चोड़े पड़ी सब खेलो खेलो आए, दाबा दानी संतरा जीते चोले जाए। राम दड़ी चोड़े पड़ी, भगवान का नाम चोड़े है। धन कमाओगे तो किसी तिजोरी खुलेगी, तब आपको धन मिलेगा। राम नाम धन तिजोरी में नहीं है, किसी के बंद नहीं है, किसी कब्जे में नहीं है, किसी के अधिकार में नहीं है। चोरे कोई लो, जात भजो गुजर भजो भावे भजो अहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका होगा शीर। सबका हक लगता है भगवान का नाम, आपका सबका हक लगता है। आपके पिता की जगह पर आपका पूरा अधिकार है। हमारे पिता की जगह तो मना करने वाले कौन, तो परमपिता परमेश्वर का नाम है। और ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातन, मात्र जीव जितने भगवान के अंश है। परमात्मा के नाम पर सबका अधिकार है, सब आप ले सकते हैं। धन के धन पर अधिकार नहीं है, धन तो जितना भाग्य उतना ही दिखेगा, अधिक नहीं मिलेगा। नहीं कलकत्ते में मोर बनती थी, रुपये बनते थे, उत्तर क्षण में मैंने देखा है, अब नहीं है। वो दिन भर सोना और चांदी धोते हैं, तो पैसे मिलते थे दिन भर, कंकर ढोए पत्थर ढोए कोयला ढोए वो मिलते उतने पैसे मिलते, दिन भर सोना चांदी धोते और पैसे उतने ही मिलते, क्या फायदा। ऐसे आपने धन इकट्ठा कर लिया, सोना चांदी इकट्ठा कर लिया, राजी हो गए, मरे कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, क्या फायदा मिला। अरे भगवान का भजन किया जाए, कौड़ी एक भी जाएगा नहीं, हिस्सा होगा नहीं उसमें, न भ्रातृ भाज्य। भाई लोग अलग अलग होंगे, धन सब बंटवारा होगा, जमीन का बंटवारा होगा, भगवान का बंटवारा होगा, पर भजन करने का भजन बंटवारा नहीं होगा। ये नहीं ले सकते भाई, चलने ले आपका केवल है। जैसे एक दुकान करते हो, जो अपने कई सात आठ साथ करते हो, उसमें आपके हिस्से बार दो आना है तो दो आना मिलेगा, दिन भर काम करो दो आना मिलेगा। और प्राइवेट दुकान है, दो आना ही कमाओ, दिन भर में दो आना कमाओ, दो आना दिन पूरा पूरा मिलेगा। ऐसे भजन ध्यान करना प्राइवेट दुकान है, पूरा का पूरा आपको मिलेगा। ऐसे संसार काम करो, उसे भी सेवा रहोगे, दूसरे से भी सेवा रहोगे। तो जरा ध्यान दो, कितनी विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। अपनी प्राइवेट दुकान में हर एक आदमी ज्यादा समय देता है, क्यों, जितना धन कमावे खुद का है या दूसरों का नहीं है। और धन धन वो आपका नहीं है, एक कौड़ी साथ नहीं चलेगा, सबका सब यहाँ रहेगा, मर जाओगे, शरीर भी नहीं है। धना निभूमो पशु वस्तु गोष्ठे जा गृह द्वार जना श्मशाने देह स्थितायाम पर लोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक जाएगा। पृथ्वी में गढ़ तुम्हारा रह जाएगा, बैंकों में तुम्हारा रह जाएगा, लोकल में तुम्हारा रह जाएगा, पॉकेटों में तुम्हारा रह जाएगा, धन यही रह जाएगा, कोई सांस रहेगा नहीं। धनानी घूमो पशु पशु पोषे पशु सांग बनते वही रह जाएंगे। जाया गृह द्वार अपने स्त्री है दुर्वध्य तक, बस जना स्मशान तक देह चिता तक धर्मानुगो गति धर्म भजन किया उनके साथ में अकेला चलने का धन भगवान का नाम है, ऐसी जनता की सेवा है, ये किया जाएगा वो साथ चलेगा धन, धन कमाते वो यही रहेगा, एक साथ को चलेगा नहीं। इस वास्ते भाई लोगों से कहना है असली धन कमाओ, असली धन जा रहा है बड़ी भानी हानि हो रही है, सा हानि तद महत छिद्रम सा चांद जड़ मुहूर्त यन मुहूर्त क्षण भावी, जिस मुहूर्त में जिस क्षण में भगवान का वंदन नहीं किया बड़ी भारी हानि हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। वृथा बकवाद में समय मत बर्बाद, सिनेमा देखने में बीटी देखने में इसमें समय लगाओ, बहुत समय खराब होगा, अंतकरण बड़ा खराब होता है, बहन और बेटी और भाई और पुत्र और पिता गंदे गंदे चरित्र देखते हो, बड़ी भारी हानि हो रही है आपकी, आपके घर का बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, वृत्तियां खराब हो रही है, ऐसे ही मन नहीं लगता भगवान में। और टीवी देखोगे तो आपका मन उसमें लगेगा, उन्हें चिंतन होगा, दर चिंतन के बीच में समय जाएगा। इस वास्ते भाइयों बंधो बहनों माताओं भगवान का भजन करो, वो नाम जप करो, आपका सच्चा धन है, असली धन है, उसमें हिस्सा नहीं होगा, पूरा का पूरा धन आपका खुद का चल रहता है। इस वास्ते भगवान के भजन में लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ। सज्जनों उम्र जा रही है, उम्र बीत गई बहुत सो चली गई है, जितनी उम्र आ गई उतने तो उतना नुकसान तो हो चुका, उतने तो मर चुके, अब बाकी कितना बचा है उस पता नहीं है, समझ जा रहा है। 100 वर्षों के भीतर भीतर आदमी मिल जाते हैं, 80-90 वर्षों के बहुत कम आदमी होते हैं, 90 वर्षों के 80 वर्षों के 90 वर्ष कम होते आदमी होते, ज्यादा पहले ही मर जाते हैं। तो कितना समय आपको आ गया है, आपको और कितना जीना है, क्या भगवत प्राप्ति हो जाए उसमें आधा काम अंदर कर लिया आपने, उम्र तो 40 वर्ष की 50 वर्ष की 30 वर्ष की हो गई आपकी, 30-25-30 वर्ष हो गई, क्या आधा काम हो गया, भगवत प्राप्ति की जाए उनमें आधा काम कर लिया क्या, नहीं कर लिया तो कब करोगे, वो कब होगा सारा विचार करो, उसके दिन कब मिलेंगे, और यही दिन है जो दिन जा रहे हैं, यही दिन भजन के हैं, भगवान के चिंतन के यही दिन है, ये दिन जा रहे हैं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सज्जनों से प्रार्थना है, प्रार्थना हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भगवान नाम लो, भगवान का नाम लो, वो चिंतन करो, वो आपके साथ में जाएगा और साथ में जाएगा, साथ में जाने का धन वही है, एक है वो साथ में ले लो, सच्चे हृदय से लग जाओ सज्जनों और सज्जनों, कृपा करो, आपका देश बहुत पवित्र, आपके अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें बताई है, पंडरपुर जाते हो, यात्रा में जाते हो, सैकड़ों साथ में जाते हो, बड़े उत्साह से जाते हो, हृदय से लो, हृदय से भगवान नाम लो, हृदय से भीतर से, उन संत महात्मा ने हृदय से नाम लिया है, उन संतों ने कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है, पंडरपुर में चातुर्मास था, किसी वर्ष याद है, एक वर्ष में पंडरपुर में चातुर्मास था, मैं 2023 विक्रम संवत 2023 में पंडरपुर में चातुर्मास था, मैंने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति जल्दी हो सकती है, तत्काल हो सकती है, लोगों ने कहा ऐसा नहीं कहा है, मैंने कहा कि मेरे राष्ट्रीय भाषा जो राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रभाषा का मैं जानता नहीं हूँ, जानकार नहीं हूँ, परंतु संत हुए उनके भी ऊपर मेरी श्रद्धा है, पंडितों पर मेरी श्रद्धा नहीं है, इतनी पढ़े लिखे पंडित मिल जाए उन पर मेरे पूज्य भाव ऐसा नहीं है जैसे भजन करने वाले संतों पर है, उन संतों की वाणी में आया ही होगा, आया जरूर है, एक सज्जन बोल दिया कैसा एक अभंग आया संतों का, उन संतों ने कहा बहुत जल्दी प्राप्ति हो सकती है परमात्मा की, जो परमात्मा की प्राप्ति हो गए वे संत कहते भगवान प्राप्ति सुगम है, क्योंकि वो सब जगह है, धन सब जगह नहीं है, परस्वत्व सब जगह नहीं है, मकान सब जगह नहीं है, आपके आवश्यक चीज चाहिए वो सब जगह नहीं मिलती, केवल श्वास मिलता, श्वास ये हवा मिलती है, और हरे जी हवा से बहुत महंगा पानी पानी से महंगा है अन्न, अन्न से महंगे कपड़े, ये सस्ता नहीं है। और भगवान सब जगह आपके कण कण में विराजमान, भगवान सब जगह भगवान तैयार है, भगवान की प्राप्ति सुगम है, क्योंकि वह सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जिसे भगवान न हो, ऐसे कोई देखा आपने सुना कोई समय जहाँ भगवान न हो। ब्रह्मांड में वाल्मीकि जी से भगवान ने पूछा, रहूं कहाँ? तुम पूछे हो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछे तो सुखता, मेरे से पूछता मैं किसे कहूं कहाँ रहूं? ते जाप जान नहीं हो बता दो, उनमें से सुनकर मैं बता दूंगा। मानो कहा नहीं हो आप, सब जगह हो आप, तो सब जगह परमात्मा है, उसकी प्राप्ति कठिन कैसे? वो कठिन कैसे? केवल उधर ध्यान नहीं देते, ध्यान दे तो भगवान सामने आते हैं। ध्यान दो, आप रुपयों को चिंतन करते हो, रुपया चाहते हो, कमाते हो, रुपया आपको नहीं चाहते, आपका बिना हुए खिसक जाते हैं नीचे से, आपके पास रहते नहीं। अरे भगवान को याद करो तो भगवान आपको याद करेंगे, आप भगवान के लिए रो तो भगवान रोएंगे आपके लिए। ऐसा कौन है ऐसा भगवान के समान सस्ता? तो आप करो याद, भगवान याद करेगा। ये यथा मां प्रबद्धते तांस तथा ही हो जाएंगे हम। भगवान कहते हैं जो मेरे भगत जैसे याद करते हैं मैं भी उसको याद करता हूँ। तो भगवान के लिए आप रोने लग जाओ, भगवान आपके लिए व्याकुल हो जाएंगे। सीता जी अशोक जी के बैठी, भगवान राम जी सोते हैं वहां, कहते हैं कि अब सीता मेरी कहाँ है, रोते हैं। क्या रुपये आपके लिए रोते हैं? क्या कपड़े आपके लिए रोते हैं? क्या मकान आपके लिए रोता है? क्या अन्न आपके लिए रोता है? कोई नहीं ऐसा, सिवाय भगवान ही कोई नहीं है। आपके साथ में प्रेम करने वाला कोई नहीं ऐसा। हमार राम सम हेतु जग माही गुरु पितु मात, वैसे राम जी है। तो आप भजन करो तो राम जी आपका भजन करेंगे, आप राम जी को याद करो राम जी आपका चिंतन करेंगे। घन आपका चिंतन करेगा क्या? जिसके लिए हाय धन हाय धन करते फिरते हो, कोई याद नहीं करेगा, आपको याद ही नहीं करेगा। केवल आप पीछे पड़े हो राम उसको याद करते हो। राम जी आपके लिए रोते तैयार बैठे हैं मिलने के लिए। आप चाहो तो भगवान तत्काल आ जाए, परंतु आप तो हृदय से नहीं चाहते, हृदय से रुपये चाहते हो, भोग चाहते हो। तो भोग ऐश्वर्य मिलते हो पर परमात्मा मिली है। सज्जनो कृपा करो, बहुत दिन बीत गए, समय बहुत सा चला गया है और अपना हुआ समय जा रहा तेजी से। इस बात से याद करो भगवान को। अब एक दूसरी बात कहता हूं, अभी लोग परिवार नियोजन करते हैं, बड़ा भारी अनर्थ करते हैं, बहुत बड़ा अनर्थ करते हैं। ये मनुष्य काम है ही नहीं, कहीं साथ मिलेगा नहीं। आपके इतिहास पुराण में भागवत और महाभारत जैसे पुराण में कहीं आया है क्या ये परिवार नियोजन? बताओ ये कभी था क्या? ये मनुष्य का काम नहीं है। क्यों करो भैया, ये मनुष्य का काम नहीं है जो परिवार नियोजन करते हो और गर्भ गिराते हो, बड़ा भयंकर पाप है। मैं आप लोगों के घरों की भिक्षा लेता हूँ, पर जिस घर में गर्भपात किया उसकी भिक्षा नहीं लेता, उस घर का पानी नहीं पीता हूँ। बड़ा भारी दोष लिखा है, गर्भपात करने का दोष, यत पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपात, जो महापातक है महापाप, वो पाप बताया है गर्भपात का। यत पापम ब्रह्महत्या द्विगुणं गर्भपात नहीं, प्रायश्चित त्यागो भी नहीं थे, उसका प्रायश्चित नहीं है। उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, अरे त्याग कर दे, आज पुरुष तंग कर रहे स्त्रियों को, गर्भपात गर्भपात करो, बड़ी भारी अनित की बात है, ये बहुत खोटी बात है। आप लोग कृपा करो, ये परिवार नियोजन मत करो, ये बहुत खराब चीज है। अरे गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, गर्भपात गए गर्भपात करने वाले स्त्री वो मर जाए तो उसी अस्थि संचय करे उसको पाप लगता है। वैसे हड्डियों को गंगा जी में तो उसको पाप लगता है। उस स्त्री के पीछे नारायण बलि करे कोई तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है। ये निर्णय सिंधु में धर्म सिंधु में लिखा है। ऐसा कोई भयंकर पाप नहीं है दूसरा, गर्भपात के समान है। ऐसा भयंकर पाप करते हो, स्त्रियों करती है, एक तुम करती। बहुत बड़ा भारी पाप है। ईश्वर से परिवार नियोजन करना, ऑपरेशन कराना बड़ा भारी पाप है। नसबंदी करना, गोली खा लेना, गर्भ स्थापन न करना। ध्यान देख सुना, आपका अंग भंग हो जाता है तो आपके द्वारा पड़े बड़ेरों को पानी नहीं मिलता। आप पानी देते हैं, आप पिंड देते हैं, वो पिंड नहीं मिलता अंग भंग आपका हो जाए तो। अंग भंग होने पर आपकी बलि नहीं होती। वो आप अंग भंग कर देते हो कौन सा बच्चे पुरुष का। पुरुष के बीच में पुरुषत्व है, मनुष्य है, मनुष्य के भाई पुरुष बना है। क्या है पुरुष बना? गर्भ स्थापन कर सकता है। वो गर्भ काटने के स्थिति को काट दिया आपने, मुख्य आपका अंग कट गया। मेरी बात सुनने में आते ना, समझते है नहीं मेरी बात आई। खास आपका अंग काट दिया गया, अब गर्भ स्थापन आप कर नहीं सकते। अरे स्त्रियों का है खास काम गर्भ धारण करना। ये स्त्री बना असली शेष शब्द संधार जो धातु से स्त्री बनता है। स्त्री का अर्थ होता है जिसमें सूर्य शुक्र और शनि मानो वीर और खून इकट्ठा होकर के बच्चा बनता है। बच्चा दानी होती है उसमें। वो आपने खराब कर दिया, स्त्री गर्भ धारण नहीं कर सकती। पुरुष गर्भ स्थापन नहीं करता है। ये पुरुष नहीं है, वो स्त्री स्त्री नहीं है। अरे उसका दिया पांडे पिंड बच्चे को मिलेगा नहीं, दुर्गति होगी, बड़े रहोगी, रोएंगे आपको। अरे आपका जाए दुर्गति। ध्यान करो, आप क्या कर रहे हो? आप महान अनर्थ कर रहे हो। अरे गर्भपात कर रहे हो, कितना बड़ा भारी पाप है। गर्भस्थ बच्चा आया है, आपको सुख देख रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों को सुख दिया है, सुख जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैंने कहा आप संयम रखो, कह रख नहीं हमने संयम नहीं रख सकते। जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख स्त्री और पुरुष दोनों को दिया। दोनों को देख रहे हो गर्भ आया, उसको काट कर बाहर फेंक देते हो, इसे समान को पाप है। ऐसा कृतज्ञ है कोई आदमी? आपको इतना सुख दिया, आप काट टुकड़ा टुकड़ा करके बाहर फेंक देते हो, कितना भयंकर पाप है। इसे समान भयंकर पाप है ही नहीं। ब्रह्म हत्या से दूना पाप है। चार महापातक है ब्राह्मण की हत्या, जिसके द्वारा सैकड़ों को हजारों को कल्याण सभाते मिलती है। ब्रह्म हत्या, इसे समझ सोने की सोने रत्न में चोरी, और गुरु पत्नी गमन, और मद्यपान, ये चार पातक है। मतलब अपने गुरु पत्नी गमन और मदिरापान और सोने की और रत्नों की चोरी और ब्राह्मण की हत्या, ये चार महापातक है। ये चार महापातक करने वाला का संग कर ले तीन वर्ष तो उसको वही दंड होगा। पंचो कृपापा भागवत के मातम पद्म पुराण में आया है, पांच उग्र पाप है, उससे दूना पाप है गर्भपात करेगा। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणम गर्भपात, गर्भपात में दूना पाप है। इतना भयंकर पाप करते हो, मैं उनको पानी नहीं पीना चाहता। आपके घरों की भिक्षा खाता हूँ मैं, अंदर लेता हूँ आपके घरों से। जिसके घर में गर्भपात किया हो उस अंदर नहीं खाता मैं, अंदर लेता, पानी नहीं पीता चाहता। तो ऐसे भयंकर पाप करते हो, आज से इस पाप को छोड़ दो। बहनों माताओं को चाहिए अपनी भाषा में समझा दो, जिनके भी कृपा न करे, परिवार नियोजन न करे, आप ही परिवार न करो, ये कृपा करो। आज सज्जनों ने कहा कि वहां चलो, फिर लोग चले जाएंगे, अब इकट्ठे हुए हैं, तो आपके लिए आना हुआ मेरा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, परिवार नियोजन मत करो, मत करो, मत करो। महान पाप है, बड़ा भारी हत्या है। दुर्लभ हो मानसो देह, मनुष्य ही दुर्लभ है, उसको मनुष्य शरीर में नहीं आने देना है। अपना कल्याण करे जीव, उसको मनुष्य शरीर में नहीं आने देना है। कितना बड़ा भारी पाप है, कितना बड़ा भारी अपराध है। और जिस गर्भ ने आपको आनंद दिया, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, उस गर्भ को पात कर देगा, कितना बड़ी भारी पाप है। ऐसा गर्भपात करना बहुत बड़ा पाप है। भाइयों बहनों को कहते ना ऐसा काम न करे, ऐसा काम न करे। बहनों माता हो, आप माँ हो, लड़की एक बार बात करते थे, लड़की छोटी सी दिखते हो सोचती थी माँ है माँ। आप और हम ये चाहे हैं, बिना माँ कौन है बताइए, बताइए आप एक भी व्यक्ति है कि बिना माँ। आपके सबके माँ ने जन्म दिया हमारे को और आपको सबको, इन बहनों को माताओं को, सिवाय माँ के किसी एक आए हो आप लोग, उस गर्भ को गर्भ में स्त्री है बच्ची है गिरा दो गर्भ को, कैसे का पाप है। मातृहत्या होती है, पिता से सौ गुणा अधिक पूजनीय माता होती है, दस गुणा अधिक ऐसी माता का गर्भपात कर देना है बड़ा भारी पाप है। इस वास्ते कभी गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो, बंद मत करो, जन्म नहीं लेना देना मनुष्य जो पाता है कल्याण करेगा अपना, उसको जन्म बंद कर दिया बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है। ये लोग कहते हैं कि अन्न नहीं मिलेगा, अन्न की बात है तो बंदरगाह पर आप जाकर देखो, जिस वक्त में जनता कम थी उस समय बाहर से अन्न आया था, गेहूं मिला था मेरे को याद है। आज यहाँ के चावल, यहाँ के फल, यहाँ का अन्न बाहर जा रहा है विदेशों में। अब मनुष्य बड़े हैं तो खर्चा बढ़िया है, खेती में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपया रोजाना, वो भूखा मरेगा। अब जरा ध्यान दो, 100 रुपया रोजाना कमाने वाला भूखा मरेगा क्या? ये बिल्कुल बात झूठी है। पहले अन्न कम था, आज अन्न ज्यादा है, आज विदेशों में अन्न जाता है, आप दिगा करो, बड़ी बड़ी झूठी बात है। इस वास्ते आप जीवोगे तो अन्न पैदा होगा, खेती करेगा कौन? आप एक, हम दो एक, हमारे एक किनारा लगाते हो, हम दो और हमारे दो, बस तो अधिक पैदा नहीं हो। मनुष्यों को पूछा है, आपके नहीं है। मुसलमानों के 60 लड़के, 60 लड़के एक के, 3 ब्याह किया है, आप 2 ब्याह नहीं कर सकते। 60 लड़के एक के, एक के 20 लड़के, मेरे पास समाचार आए, वो बढ़ रही है संख्या, उनकी बढ़ रही है, आवरी घट रही है, एयरपोर्ट का जमाना, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनका होगा राज्य, तो क्या दशा होगी? आपके खास शंकर भगवान का मंदिर काशी जी में वो तोड़ दिया, मथुरा जी में कृष्ण भगवान तोड़ दिया, और अयोध्या में राम जी का मंदिर वो तोड़ दिया मुसलमानों ने, और आपकी बहन बेटी को ले गए, आपका तिरस्कार किया, आपके मंदिरों को तोड़ा, आपके पुस्तकों को जला दिया, चाह करके पी गए, जला करके, उनकी संख्या बढ़ रही है, वो राज्य होगा, आपकी दशा क्या होगी? जरा सोचो, आप ध्यान नहीं देते, ख्याल करो, बहुत बड़ा भारी नुकसान होगा। इस वाले परिवार मत करो, बढ़ने दो संख्या, 5-7-10 बार हो जाए, 10-12 बार हो जाए, कोई हर्ज नहीं है, हर्ज नहीं होगा। वैष्णो गांव है जिसमें 10-12 बार बालक हो गए, मैं कह रही माँ है, ये माँ ये दूसरी माता नहीं है, माँ तो वो जो बच्चे का पालन करे, बच्चे का गर्भ गिरे वो माँ है, वो माँ कह डायण डाकड़ खाई जाए, बालक खाई जाती है अपने बच्चे को, तो वो माँ कहलाने नहीं नहीं है। एक सब भाई ने पूछा, गंगा भाई ने, माँ कहू, माँ कहू, माँ माँ कहते हैं, माँ है, क्यों है माँ? 10-12 बालक है इसके, इस बात से माँ है, दूसरी माँ नहीं है, कई डॉक्टर ने खा गई, बच्चा ने खा गई, बार बार खा जाए, माँ है, इसे ना माँ नहीं है, माँ नहीं है। इस वास्ते आप पिता नहीं हो तो बालकों को पैदा नहीं करते, आपका पिता है, आपकी शक्ति चले गई, हिजड़ा हो गया, हिजड़ा ना स्त्री में रहा ना पुरुष में रहा, गर्भ स्थापन कर नहीं सकते, ये गर्भधारण कर नहीं सकते, हिजड़ा हो गया, हिजड़ा, राम राम राम राम राम राम, इसे पाप बंद करना भाई, मेरी बात सुनो, बहनों बताओ और भाई सबसे कहता हूँ, ऐसा पाप अन्याय मत करना, और भगवान को याद करना, भजन करना। अब थोड़े समय में कितनी बात सुनाऊ, कई बातें सुनाई है, अब ये बताते हैं कि कहते हैं कि समय हो गया, अब क्या बताऊ मैं। राम सिद्ध स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज, 28 जनवरी 1999 साय लगभग 7 बजे, राम।